Kalbe Farisi olarak tahattür eden bir münacat. هَذِهِ الْمُنَاجَاتُ تَخَطَّرَتْ فِي الْقَلْبِ هَكَذَا بِالْبَيَانِ الْفَارِسِ Yani bu münacat, kalbe Farisi olarak tahattür ettiğinden, Farisi yazılmıştır. Evvelce matbu olan Hubab Risalesinde derc edilmişti. Ya Rab, beşeş cihet nazar mi kerdem, derdi kort ra derman ne mi didem? Ya Rab, tevekkülsüz gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp, derdime derman aramak için cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Ma teessüf derdime derman bulamadım, manen bana denildi ki, yetmez mi dert derman sana? Derrast mi didem ki, diruz, mezarı pederi menest. Evet, gafletle, sağımdaki geçmiş zamandan teselli almak için baktım. Fakat gördüm ki, dünkü gün, pederimin kabri ve geçmiş zaman, ecdadımın bir mezar-ı ekberi suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi. İman, o vahşetli mezar-ı ekberi, ünsiyetli bir meclis-i münevver ve bir mecma-ı ahbab gösterir. Vader çep didem ki, ferda kabri menest. Sonra soldaki istikbale baktım. Derman bulamadım. Belki yarınki gün benim kabrim ve istikbal ise emsalimin ve nesliatinin bir kabri ekberi suretinde görünüp ünsiyet değil belki vahşet verdi. İman ve huzuru iman o dehşetli kabri ekberi sevimli saadet saraylarında bir davet-i rahmaniye gösterir. Ve imruz tabuti cismi por ızdırap menest. Soldan dahi hayır görünmediği için hazır güne baktım, gördüm ki şu gün güya bir tabuttur. Hareket-i mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyor. İman o tabutu bir ticaretgâh ve şaşalı bir misafirhane gösterir. Ber seri umru cenaze imen istade est. İş bu cihetten dahi deva bulamadım. Sonra başımı kaldırıp şecere-i ömrümün başına baktım. Gördüm ki o ağacın tek meyvesi benim cenazemdir ki o ağacın üstünde duruyor, bana bakıyor. İman o ağacın meyvesini cenaze değil, belki ebedi hayata mazhar ve ebedi saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir. Der kadem abu haki hılkati men ve hakisteri izami menest. O cihetten dahi meyus olup başımı aşağıya eğdim. Baktım ki aşağıda ayak altında kemiklerimin toprağı ile mebde-i hilkatimin toprağı birbirine karışmış gördüm. Derman değil, derdime dert kattı. İman o toprağı rahmet kapısı ve cennet salonunun perdesi olduğunu gösterir. Çun derpes mi nigerem binem in dünyayı bi bünyat hiç der hiç est. Ondan dahi nazarı çevirip arkama baktım. Gördüm ki esassız fani bir dünya hiçlik derelerinde ve adem zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem değil, belki vahşet ve dehşet zehirini ilave etti. İman, o zulümatta yuvarlanan dünyayı, vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış, mektubat-ı samedaniye ve sahâif-i nukuş-u sübhaniye olduğunu gösterir. Ve der piş endaze-i nazar mi konem, deri kabir kuşade est ve rahı ebed beduri diraz bedidar est. Onda dahi hayır görmediğim için ön tarafıma ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı yolumun başında açık görünüp onun arkasında ebede giden cadde uzaktan uzağa nazara çarpıyor. İman o kabir kapısını alemin nur kapısı ve o yol dahi saadet-i ebediye yolu olduğunu gösterdiğinden dertlerime hem derman hem merhem olur. Mera cüz cüz-i ihtiyari çizi nist derdest. İşte şu altı cihette ünsiyet ve teselli değil, belki dehşet ve vahşet aldığım onlara mukabil, benim elimde bir cüz-i ihtiyariden başka hiçbir şey yoktur ki ona dayanıp onunla mukabele edeyim. İman, o cüz-i ilayete cezza hükmündeki cüz-i ihtiyari yerine gayri mütenahi bir kudrete istinat etmek için bir vesika verir ve belki iman bir vesikadır. Ki o cüz hem aciz hem kutah ve hem kem ayar est. Halbuki o cüz-i ihtiyari denilen silah-ı insani hem aciz hem kısadır, hem ayarı noksandır, icat edemez. Kesbden başka hiçbir şey elinden gelmez. İman o cüz-i ihtiyariyi Allah namına istimal ettirip her şeye karşı kâfi getirir. Bir askerin cüz'i kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit, binler kuvvetinden fazla işler görmesi gibi. Ne der mâdî mecâl-i hulûl, ne der müstakbel medâr-i nüfûz est. Ne geçmiş zamana hulûl edebilir, ne de gelecek zamana nüfuz edebilir. Mazi ve müstakbele ait emellerime ve elemlerime faydası yoktur. İman, dizginini cismi hayvaninin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için maziye nüfuz ve müstakbele hulul edebilir. Çünkü kalp ve ruhun daire-i hayatı geniştir. Meydan-ı o in zaman-ı hal ve yek an-ı seyyal est. O cüz ihtiyarinin meydanı cevelanı kısacık şu zamanı hazır ve bir anı seyyaldir. Ba'in heme fakraha ve zafaha kalemi kudreti tu aşikare nüvişte est der fıtratı ma meyli ebed ve emeli sermet. İşte şu bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla ve fakr ve aczimle beraber altı cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir haldeyken, kalem-i kudretle sayfe-i fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermede yayılan emeller aşikare bir surette yazılmıştır, mahiyetimde derc edilmiştir. Belki her çiğ hest hest. Belki dünyada ne varsa numuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. Daire-i ihtiyaç, manendi daire-i medd-i nazar pozorki darest. İhtiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hayal kudam reset, ihtiyaç niz reset. Derdest, her çiğ nist, der ihtiyaç est. Hatta hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Belki, her ne ki elde yok, ihtiyaç da vardır. Elde olmayan, ihtiyaç da vardır. Elde bulunmayan ise hadsizdir. Daire-i iktidar, hemçû daire-i desti kutâh-ı kutâh est. Halbuki daire-i iktidar, kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Pes, fakru hacatıma be kaderi cihan est. Demek fakru ihtiyaçlarım dünya kadardır. Ve sermaye ima hemçû cüz ilayete cezza est. Sermayem ise cüz ilayete cezza gibi cüz'i bir şeydir. İn cüz'i kudam ve in kainat-ı hacat-ı kudam est. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacet nerede ve bu beş paralık cüz'i ihtiyari nerede? bununla onların mübayasına gidilmez, bununla onlar kazanılmaz, öyleyse başka bir çare aramak gerektir. Pes derrahıtu ezîn cüz'îniz bazmi gözeşten çare-i men est. O çare ise şudur ki, o cüz'i ihtiyariden dahi vazgeçip, irade-i ilahiyeye işini bırakıp, kendi havlu kuvvetinden teberri edip, Cenab-ı Hakk'ın havlu kuvvetine iltica ederek, hakikat-ı tevekküle yapışmaktır. Ya Rab, madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyariden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Ta inayeti tu destgiri men şevet, rahmeti bi nihayet tu penahı men est. Ta senin inayetin aczu zafıma merhameten elimi tutsun, hem ta senin rahmetin fakru ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgâh olabilsin, kendi kapısını bana açsın. An keski bahri bi nihayeti rahmet yaftest. Tekye nekonet berin cüz-i ihtiyari ki yek katre serabest. Evet, her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa, elbette bir katre serap hükmünde olan cüz-i ihtiyarına itimat etmez, rahmeti bırakıp ona müracaat etmez. Eyvah in zindikani hemçu habest, din umri bi bunyat hemçu badest. Eyvah aldandık, şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik, ozan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzeran-ı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti, şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. İnsan bezeval, dünya befena est, amal bi beka, alam bebeka est. Kendine güvenen ve ebedi zanneden mağrur insan, zevale mahkumdur, süratle gidiyor, hane-i insan olan dünya ise, zulümat-ı ademe sukut eder, emeller bekasız, elemler ruhta baki kalır. Biya ey nefsina fercam, vücud-i fani kodra feda kon, halik-i kodra ki in hesti vedi'a hest. Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emeller ile ve elemler ile müptela bedbaht nefsim. Uyan, aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder, gecenin hadsiz zulümatında kalır. Bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan çiçekleri güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan, yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen fani vücudunu, o vücudu sana veren Halık'ın yolunda feda etsen, bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nur-u vücut bulursun. Hem feda et. Çünkü şu vücut sende vedia ve emanettir. Ve mulki o ve o dade fena kon ta bekaya bet. Ezan sırrı ki nef-i nef ithbat est. Hem onun mülküdür, hem o vermiştir. Öyleyse minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, feda et, ta beka bulsun. Çünkü nef-i nef isbattır. Yani yok, yok ise o vardır. Yok, yok olsa var olur. Hodâ-i porkerem hod mulki hodra mîharet ez tu behâ-i bîkiran dâde berâ-i tu nikâh dârest. Halık-ı Kerim kendi mülkünü senden satın alıyor. Cennet gibi büyük bir fiyatı verir. Hem o mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor. Kıymetini yükselttiriyor.